Fatır Suresi Mekke'de indirilmiş olup 45 ayettir. Allah Teala'nın yaratıcılığını ve ilk ayette geçen Fatır isminden dolayı bu isimle adlandırılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim.